Düşman yari hevin, dostu baweri hevin, hem hizmetkari hevin. Berahmeta ilahi, berahmeta ilahi. Kur'an'daki ne barukar, sütü kharar evi uyar. Jaru bin destar hevar, berahmeta ilahi, berahmeta ilahi. Hizmet-i İslam netej, boy Kur'an o sünneti. Rahmetej boy ümmeti, bir rahmet-i ilahi, bir rahmet-i ilahi. Dur dikej cehalet, terk dikej küfrü zillet. Bir rahmet-i ilahi, bir rahmet-i ilahi. Millet beşka resul, Kur'an-ı dikej düstur. Dikej kveşi ve huzur, bir rahmet-i ilahi, bir rahmet-i ilahi. Hizmet-i İslam yetiş, boy Kur'an o sünneti. Rahmetej boy ümmeti, bir rahmet-i ilahi, bir rahmet-i ilahi. İslam yetiş.